राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम अधिकारी को कोई पद दिया हुआ है, उस पद के अनुसार उनको स्थान, उसके लिए सवारी, मानो बंगला, मोटर आदि की दुकान, कर्मचारी आदि की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान जब मनुष्य को, जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिसका भी उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री भी साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर तो भगवान ने दे दिया, अब सामग्री वो जुटावे और फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति हो। तो साधारण आदमी भी, साधारण राज्य में भी उसकी व्यवस्था करते हैं, जिसको पद देते हैं। तो मनुष्य के लिए जो सामग्री है परमात्मा की प्राप्ति, वो सबको प्राप्त है। एक बात बड़ी विलक्षण बात है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, शास्त्र की बात है, संतों की बात है। मनुष्य देवता के मैं परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाऊं, तो अधिकारी है वो, और अधिकारी समझ उस योग्य समझ के मनुष्य शरीर देते हैं। किसी को भी अभी प्रधानाध्यापक बनाया जाए, हेडमास्टर बनाया जाए, तो उसकी योग्यता को देख करके बनाया जाता है। तो मनुष्य 84 लाख योनि में जीव भटकता है, उसको भगवान मनुष्य बनाते हैं, तो कुछ योग्यता देकर भी बनाते हैं और वो सामग्री भी देते हैं। इन दोनों बातों को विचार करने से हम सबको परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार है और योग्यता भी है और हमारे पास सामग्री भी है, उससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सामग्री क्या है, वो स्वतंत्र दी हुई स्वतंत्रता है, दी हुई स्वतंत्रता और सीमित स्वतंत्रता। जैसे अभी इस लोक में, अपने भारतवर्ष में इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता है, बाहर लोक में जाए तो उनको उनका अधिकार लेना पड़ता है, परंतु इस लोक में स्वतंत्र है। ऐसे हम लोग अपना परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र है। यह सब जगह, सब चीजें, सब स्वतंत्रता से आप मनुष्य बन सकते, पशु बन सकते, पक्षी बन सकते, नरकों में जा सकते, स्वर्ग में जा सकते, वैकुंठ में जा सकते, सदा के लिए मुक्त हो सकते, प्रेमी हो सकते, कृतकृति हो सकते, जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता दी है कल्याण के लिए। अब जो पतन के लिए काम कर लेते हैं, ये अपने दुरुपयोग करते हैं। जो स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते, उससे दुर्गति होती है। जैसे किसी को ही राइफल का अधिकार मिल जाए, भाई ऐसे ऐसे तुम चला सकते हो, तो अधिकार मिलने पर ऐसे भी चला सकता है, जड़े वाले भी चला सकता है, किस पर चला सकता है। तो उस विदाद है कि वो ये कायदे न चलावे, अपने कायदे पर चलावे, तो उसको ठीक इनाम मिलता है। ऐसे आपको, हमारे को, ये मनुष्य मात्र को सफलता के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकार दिया है। तो कैसे होगा, बस इसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। बात मैंने कही है पहले, फिर कहता हूँ कि साधक संजीवनी जब लिखाने लगे तो हमारे कई बातें समझ में आई। ऐसे व्याख्यान देना गीता पर, ऐसे तो मेरे बहुत वर्षों से काम पड़ा है, पर लिखाने लगे तो उसमें विशेष चेत हुआ, कई बातों में ज्ञान हुआ। उसमें ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जो अपना मर्यादा सहित काम है, वर्ण का, आश्रम का, अधिकार का, वो काम ठीक तरह से मर्यादा में चले तो कल्याण स्वतः होता है। तो कल्याण कोई पैदा नहीं होता है, कल्याण कोई कहीं से लाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। तो उसकी प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। अपने बल का, अपनी योग्यता का दुरुपयोग न करें, उल्टा न चले और सुलटा चले, स्वतः कल्याण स्वतः हो जाएगा। देवान भाव ये न ते देवा भाव यंतो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस्य था। ग्यारहवा और दसवा, दसवा ग्यारहवा दो सज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रश्नेशम दुख। ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करके यज्ञोपवीत रचना करी और उसे कहा तुम अपनी कामना पूरी करो, इस धाम कामना पूरी करने वाला हो जाए। और देवान भाव यथा देना ते देवा भाव यंतु, ऐसे दूसरों का पूजन करो तो परम सर्व कल्याण की प्राप्ति हो जाए। तो सिद्ध क्या हुआ कि तुम्हारी कामना हो स्वर्ग की, लोकों की, सुख की, धन की, प्रतिष्ठा की, पद की, तो उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी और परम श्रेय की कल्याण की प्राप्ति भी हो जाएगी। माँ अभ्युत दिश्य सिद्धि सधर्म सधर्म, धर्म का लक्षण लिखा है कि जिसे लौकिक और अलौकिक दोनों उन्नति हो। यहाँ भी धन धान्य संपन्न अच्छे सुखी रहे, तो कोई चीज कमी न रहे, ऐसे आनंद से रहना और परमात्म तत्व को प्राप्त करना, ये दोनों ही जिस धर्म से सिद्धि होती है उस धर्म का पालन करने के लिए सबको स्वतंत्रता दी। तो अपने कर्तव्य का पालन करे अच्छी तरह से, जिससे इसका कल्याण हो जाए और यहाँ भी संसार संपन्न रहे, यहाँ भी अच्छी तरह से सुख पावे। तो ये योग्यता दी, ये अधिकार दिया। अब इसे उल्टा चलता है, इससे दुर्गति होती है। उल्टा चलने में परिश्रम होता है, उल्टा चलना सुगम है। ये बात मनुष्य समझते हैं कि कर्तव्य पालना कठिन है, कर्तव्य पालन करना कठिन नहीं होता, और कठिन होता है तो उसका नाम कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य होता है वो कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, अर्थार्थ और शक्यार्थ और विधि अर्थ में होता है। तो कर सकते हैं और हमें करना चाहिए और करने योग्य है, हम कर सकते हैं, वो कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य कभी कठिन नहीं होता है, कर्तव्य सुगम होता है। क्यों कर्तुम सक्यम का जो नहीं कर सकते वो हमारा कर्तव्य है ही नहीं, हम कर सकते वो हमारा कर्तव्य होता है। तो सुगम भी होता है और जरूरी भी होता है, आवश्यक भी होता है। तो ऐसे कर्तव्य का पालन करें, उस कर्तव्य का पालन अगर सकाम भाव से करे तो इष्ट कामना की पूर्ति होती है, और निष्काम भाव से दूसरों के लिए किया जाए तो परम कल्याण की प्राप्ति होती है, ये भगवान ने कहा। तो इसे सिद्ध होता है कि अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं ठीक तरह से। भगवद गीता में उपदेश आरंभ हुआ है ग्यारहवें श्लोक, दूसरे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक से, अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादास से गता सोना गता से नान शोचंती पंडिता, यहां से। तो पहले योग की बात कही, तो योग की मानो निष्काम भाव से कल्याण करने के लिए, और कर्तव्य की बात ये, तो कर्तव्य करना निष्काम भाव से करना, ये गीता में बताया। सिद्ध क्या हुआ कि ज्ञान की बात भी बताई, देह और देही शरीर और शरीरी की बात वो भी कही, और शरीर शरीरी की बात बता करके फिर कर्तव्य बता करके योग का वर्णन किया। तो सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन किया है, ऐसे दो निष्ठाओं का वर्णन किया, और तीसरी भगवत निष्ठ है वो भक्ति का वर्णन किया। तो ये सब सुगम है, कर्मयोग भी सुगम है, ज्ञान योग भी सुगम है, भक्ति योग भी सुगम है। इन तीनों का वर्णन भागवत में योगास्त्रयो में या प्रोक्ता दृढ़ांश योग विदित सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए, तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कोई अन्य उपाय है ही नहीं, साफ कह दिया। तो कल्याण की प्राप्ति के लिए सब सामग्री हमारे को प्राप्त है। अब साधन सामग्री क्या है कि जो अपने को प्राप्त हुई है, जैसे ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्मों का वर्णन किया, क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्मों का वर्णन किया, वैश्य के स्वाभाविक धर्मों का वर्णन किया, शूद्र का भी स्वाभाविक धर्म वर्णन किया। स्वाभाविक कहा, सहज कहा, सहज को हो, स्वाभाविक को, जिसमें परिश्रम नहीं होता, जिसमें कोई कठिन नहीं पड़ता, जो स्वतः हो स्वीकार कर सकते हैं, उसको सहज कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं, स्वतः सिद्ध है। उन कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, निष्काम प्रवृत्ति हो जाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि कोई भी भाई परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश न होए, ये मतलब। संसार के धन की, मान की और निरोगता आदि की प्राप्ति में तो आशा पूरी नहीं होती, सबको एक समान नहीं होता, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका पूरा अधिकार है। कोई कैसे ही किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, कोई भी हो, सबका परमात्मा की प्राप्ति में पूरा अधिकार है सबका। और सीधा ऐसे नहीं हुए ग्रस्त है तो साधु बनने कल्याण होगा, नहीं, सीधा ग्रस्त से ही कल्याण हो जाए, ब्रह्मचारी बनने से ही कल्याण हो जाए, वानप्रस्थ से ही कल्याण हो जाए, संन्यास आश्रम से कल्याण हो जाए, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र का कल्याण हो जाए, स्त्री भी शस्ता शूद्र हस्ते भी अंति परंगति। तो ऐसी बात गीता में विशेष घटना आई है, और शास्त्रों में कुछ थोड़ा फर्क भी आता है, गीता के अनुसार भी है और तरह से भी है कि पहले शूद्र होगा, शूद्र के बाद दूसरे जन्म में विष्णु होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर ब्राह्मण होगा, फिर ब्राह्मण के बाद ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा, तब श्रवण मन अधिकारी होगा, तब कल्याण होगा। ऐसे इस प्रक्रिया का भी वर्णन है, पर गीता साफ सीधा परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताती है, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। तो आप में हमारे में से कोई भी परमात्मा की प्राप्ति से निराश न होए, जैसे एक माँ के बालक होते हैं, माँ की गोद का अधिकार सबको है, सबको माँ कहने का अधिकार सबको है, वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, चाहे बलवान हो चाहे निर्बल हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, कैसा भी हो, और तो क्या कहे, मल में भरा हुआ बालक भी माँ की गोदी में जाने के लिए तैयार है। माँ अगर निगाह न रखे तो कादे कादे में मैल में भरा हुआ भी गोदी में जा बैठेगा, वो ये नहीं समझता कि मेरा अधिकार नहीं है, वो कहते माँ की गोदी में अधिकार है ही, माँ ही निगाह करके दूर रखती है, नहीं तो वो तो बैठ जाता है। ऐसे हम भगवान की तरफ जाने में सब स्वतंत्र है, बिल्कुल विश्वास दे, परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, और संसार की उन्नति के लिए आशा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्नति होने वाली तो हो जाएगी, थोड़ा परिश्रम करो तो हो जाएगी, वो तो होने वाली है, और परमात्मा की प्राप्ति है वो तो अधिकार ही उसके लिए है, मनुष्य शरीर ही मिलाई उसके लिए है, यही तो निकल फल विषय भाई, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो परमात्मा की प्राप्ति का हमको सबको अधिकार है। शेष वे कर्मणि अव्यत, तो कल मैंने ये बात बताई थी कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वकर्मणात्म व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपना कर्म वही भगवान का पूजा है, भगवान का पूजन, सब जितनी क्रिया करते हैं सब क्रिया भगवान की पूजन करें हम, भाव हो पूजन का। कर्मों के तीन भेद होते हैं, एक कर्म होता है, एक वेद क्रिया का, चौथा वेद क्रिया होती है, एक कर्म होता है। क्रिया क्या है? ये हलचल, ये क्रिया है। जैसे कपड़ा सुखाया हिलता है, जैसे वृक्ष हिलता है, जैसे हमारे शरीर में आंख खोलते मिचते हैं, श्वास चलते हैं, नाड़ी चलती है, ये क्रिया है। इसमें पाप और पुण्य पैदा नहीं होता, इसलिए क्रिया है ये। और अहंकार पूर्वक की जाए उसे पाप और पुण्य पैदा होता है, उसका नाम कर्म है। वो कर्म तीन तरह से होता है, मतलब एक कर्म करना, एक कर्म करना, एक सेवा करना और एक पूजा करना। भाव के अनुसार फर्क होता है। कर्म करना जैसे नौकर है, उसको कह दिया ये तुम्हें काम करना होगा, इतना तुम्हें इसके लिए मिलेगा, मूल्य मिलेगा, उसके अनुसार वो कर्म करे तो वो कर्म कर सकता है। परंतु उसी कर्म को सेवा मान सकते हैं। सेवा में क्या है कि मालिक को सुख पहुंचाना, किसी तरह से उनको आराम पहुंचे, वो सेवा होती है। और सेवा से भी ऊंचा काम होता है पूजा होती है। जैसे संगम चढ़ाना है, अगरबत्ती करना है, पुष्प चढ़ाना है, माला पहनानी है, आदि की आदि की पूजा होती है। तो कर्म साधारण काम किया जाए वो कर्म होता है, भाव वो सेवा का तो वो सेवा हो जाती है, और भाव पूजा का हो तो पूजन हो जाता है। तो सभी काम पूजा के भाव से किया जाए, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जगना, उपकार करना, सेवा करना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, सब पूजा। साधारण से साधारण कामों को भी हम पूजा मान सकते हैं, भगवान का पूजन करते हैं हम। खाना पीने को, शौच स्नान को भी भगवान के पूजा भाव से भगवान करते हैं। स्वकर्मा तुम अभ्यर्थना पूजना रहा है। तो पूजन करके हम परमात्मा की प्राप्ति करें तो इसे पूजा रूप से कर्म कर सकते हैं, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो हम जितने कर्म करते हैं वो साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी महाराज ने कहा है साधन धाम है, ये मनुष्य शरीर है, साधनों का घर है। जो कुछ करते हैं वो सब का सब साधन है, और मुक्ति का तो दरवाजा ही है। दरवाजा तो बहुत दूर से दरवाजे तक पहुंच गया, भीतर जाना है केवल, इतनी सी बात है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग जाना और नरकों में जाना तो निशेनी है। मां निशेनी होता है, स्वर्ग तो ऊंचे चढ़ना पड़ेगा और नरकों में जाओ तो नीचे उतरना पड़ेगा। परिबे कुंभी पाक में शपथ व्यसन सोपान, सात व्यसन है द्यूतन से मध्यम पिस्तन से वेशा पाप दिशो चौरी पर सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके ने घोराति घोरम नरकम नयन्ति। तो नरक में जाने के लिए सात सोपान है, और सात सोपान चढ़ने के लिए निश्रेणी समदम दया सत्य जप तप दान के ऊपर चढ़ने के लिए है। तो नरक स्वर्ग तो अपवर्ग निशेनी है, और मोक्ष कर द्वारा मुक्ति तो दरवाजा है ना, ऊंचा चढ़ना नहीं चढ़ सीधी सीधी सीधे जाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दरवाजा है, तो दरवाजे तो पहुंच गए, अब फिर धीरे जाना इतना से काम है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। अरे पायन से ही परलोक सुधारा, परलोक सुधारा, परलोक का सुधार नहीं किया, सो पर उपा वही सिद्ध ध्वनि पछता पर उपा का सिद्ध ध्वनि पछता था, वो करेगा कि मैंने गलती करी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी। भगवान सोने में कहते माम आप प्राप्ति कौन थे, ये तो अंत मांगते अरे मेरे को न प्राप्त कर नरक में चला गया, मेरे को न प्राप्त करके इसे सिद्ध किया, मेरी प्राप्ति की तो सीधी था ही काम, गर्भ था माम आप प्राप्ति मैंने प्राप्त की है। ऐसे पिता माता है अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्मस्या से परंत अप्राप्य माम निवर्तन थे, मेरे को न प्राप्त लौट गए पीछे, फिर दरवाजे पर आ गए अप्राप्त माम निवर्तन थे, फिर तो संसार वर्तमान ये संसार की मौत के रास्ते में उठ गए, मौत से रहित हो जाते मेरे यहाँ आते तो माम अप्राप्त ही हुआ, तो मेरे को न प्राप्त हो चले गए। इन बातों से सिद्ध होता है कि हम मुक्ति के दरवाजे पर हैं। अगर हम विचार कर रहे तो काम सिद्ध हो जाता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दुर्लभ मंत्र में लिखा है शंकराचार्य ने, मनुष्य ही दुर्लभ, मनुष्य मोक्ष और मोक्ष में महात्माओं का संग, तो वो सब मोक्ष हो जाए हमारी तो संग मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा मौका हमारे को प्राप्त हुआ है सिद्धि का, तो इस मौके सजा सावधानी से उपयोग किया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा अवसर बड़ा सुंदर मिला है, इस वास्ते कभी भी अपने कल्याण से मनुष्य मात्र को निराश कभी नहीं होना चाहिए। ये बात नारायण नारायण नारायण।